ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะฟังไปทำไปก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นนะหลังจากฝนตกมาระยะวันสองวันซึ่งก็จะช่วยให้เรามีเวทนาเบาบางลงบ้างแต่เวทนาในป่ามันก็ไม่เหมือนในบ้านเพราะว่ามี เหลือบยุงลิ้นไหลคอยไต่ตอมต้องระวังเอาแต่ว่าก็ไม่มีอันตรายนี่การที่เราได้ศึกษาเรื่องการเจริญสติแบบนี้เนี่ยก็เป็นผลทางด้านร่างกายและจิตใจด้านร่างกายก็ทำให้เราได้รู้จักศึกษาและระมัดระวังตัวเองนะคือได้ตื่นตัวอยู่เสมอให้ความตื่นตัวนี้จะทำให้เราเกิดการสัมผัสของจริงไม่หลบปรากฏการณ์แล้วการปฏิบัติทั่วไปก็หลบปรากฏการณ์คือไม่สู้ไม่สู้ให้หลบมีตาก็หลับหลบรูปมีหูก็ปิดหลบเสียงกายสัมผัสก็หลบจิตก็หลบไม่ให้คิดนี่หลบปรากฏการณ์แล้วก็จะสังเกตต้นไม้ไม่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกในร่มเนี่ยมันจะไม่เป็นผลนะถ้าปลูกในกลางแดดมันจะเป็นผลหรือต้นไม้ที่ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยโตเพราะการสังเคราะห์แสงมันไม่ครบถ้วนนะแต่ถ้าหากว่ามันได้รับแสงเต็มที่หรือแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกกันที่ทีเนี่ยมันก็ยืดขึ้นรับแสงพระอาทิตย์สาเหตุที่มันสูงหรือมันยอมหงิกยอมงอหาทิศทางเพื่อที่เข้าไปรับแสงพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกมันสู้ปรากฏการณ์ก็ทำให้ต้นไม้นั้นเป็นดอกเป็นผลมีโอกาสได้เจริญเติบโตจิตเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าจิตของเราเปิดรับแสงของความรู้สึกทุกด้านที่เข้ามาความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายใจให้เปิดรับทุกด้านจิตของเราก็จะเติบโตนะเติบโตด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วก็จิตของเราก็จะมีโอกาสเข้มแข็งเพราะตั้งรับทุกอย่างที่มันมารอบด้านแต่ในแง่ของสมถะกับว่าหลบปรากฏการณ์เพราะกลัวว่าปรากฏการณ์นั้นจะมารบกวนให้เสียสมาธิก็เอาไปเอามาเลยจิตของเราก็เลยไม่สามารถได้รับธาตุแห่งธรรมรอบด้านจิตของเราก็เลยไม่เกิดปัญญาเต็มที่นี่คือวิธีของสมถะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติสมถะคือคอยหลบปรากฏการจึงไปได้แค่พรหมโลกนะไปสู่อริยภูมิไม่ได้ไปสู่แค่พรหมภูมิเพราะว่ากำลังของจิตไม่พอนะดังนั้นการปฏิบัติการเจริญสติแบบวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการให้เรารับปรากฏการตั้งรับปรากฏการไม่ยอมจำนนหรือไม่ยอมหลบนะดังนั้นเองภาวะจิตที่มันต่อสู้กับปรากฏการณ์เองเป็นภาวะจิตที่เข้มแข็งและเป็นภาวะจิตที่มีพลังดังนั้นในวิธีการนี้เราจึงไม่มุ่งความสงบที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาไม่มุ่งความสงบที่เกิดจากสมาธิแต่มุ่งความสงบที่เกิดจากปัญญาสงบเพราะรู้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่สงบเพราะอยากสงบถ้าเราสงบเพราะอยากสงบนี่มันเป็นความสงบของตัณหาเป็นความอยากสงบแต่ถ้ามันสงบโดยรู้เหตุปัจจัยแล้วมันสงบเพราะสิ้นเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันสงบไอ้ความสงบแบบนั้นนะมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นสงบที่ถาวรเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งปรุง มันจบแล้วเหมือนเถอะอันนั้นเวลาเราเจริญสติเนี่ยปรากฏการทางเวทนานี่มารอบด้านเจ็บมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยมีคันมีแสบมีอึดอัดขัดเคืองมีอะไรต่างมาให้เรารับรู้ตลอดแต่ถ้าหากจิตของเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยจิตของเราก็จะหงุดหงิดรำคาญอึดอัดขัดเคืองแต่ถ้าจิตเข้มแข็งพอเนี่ยเราจะเห็นภาวะตรงนี้ชัดชัดลงไปว่านี่คือเวทนาเวทนาเป็นอะไรเป็นอนัตตานะบังคับบัญชาไม่ได้จิตของเราไปรับรู้อย่างเนี้ยเรื่อยๆจิตของเราจะเข้มแข็งขึ้นยิ่งเห็นทุกขเวทนาเท่าไหร่ก็ไม่กลัวนะแต่เอาทุกขเวทนานั้นกลับมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะพัฒนาวิปัสสนาญาณเนี่ยเพราะนั้นเวทนาต่างๆไม่ว่าเวทนาเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางรูปก็ดีเวทนาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางนามก็ดีหรือเวทนาทุกขเวทนาเกิดจากการเสื่อมของรูปก็ดีทุกขเวทนาเกิดจากเสื่อมของนามก็ดีเราก็เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะมันเกิดมาแล้วมันก็ดับไปจิตของเราได้รับการรับรู้ได้รับการกระทบกระแทกจากเวทนาต่างๆจนกระทั่งมันบ้านเราเรียกว่ามันลึงมันชามันชินมันก็เลยไม่กลัวจิตของเราก็เลยไม่กลัวทุกจิตของเราเลยสู้ทุกจิตของเราก็จะมีความเข้มแข็งสร้างภูมิต้านทานขึ้นเองนะลักษณะภูมิต้านทานของจิตที่มันเข้มแข็งเพราะมันสู้เวทนาเพราะรับรู้เวทนาจนมันไม่กลัวเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนที่ให้รับรู้เวทนาที่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะเจ็บปวดเท่าไหร่มันก็ไม่กลัวทีนี้แต่จิตที่มันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนี่เองจิตนั้นก็จะมั่นคงสงบได้โดยง่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะจุดนี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ติดสบายเพราะความเจริญวัตถุเนี่ยสอนให้คนติดสบายสอนให้คนติดสงบสอนให้คนติดในรูปเสียงกลิ่นรสสอนให้คนติดอาสาทะความอร่อยของรูปจิตและจิตนั้นได้รับการตอบสนองทุกครั้งที่มันต้องการจิตนั้นก็เลยไม่มีพลังเหมือนเราเลี้ยงลูกที่ตามใจลูกนานเข้าลูกก็จะอ่อนแอนะเพราะไม่มีความอดทนแต่เลี้ยงลูกคนไหนที่ให้เขาทำงานให้เขาได้ต่างๆเขาได้ใช้ความอดทนความอดทนเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวทุกขเวทนาต่างๆมีความอดทนสูงเขาประสบผลสำเร็จจิตเราก็เหมือนกันถ้าเราตอบสนองทุกอย่างที่มันอยากที่มันต้องการจิตของเราก็จะอ่อนแอเพราะนั้นวิธีการวิปัสสนาเราจึงไม่ตอบไม่วิ่งตามความอยากไม่สนองความอยากของจิตแต่ดูอาการทุรนทุรายของจิตที่มันถูกความอยากบีบคั้นซึ่งเราแยกจิตออกจากตัวเราเพราะจิตนั้นมันเกิดจากการปรุงแต่งแต่ตัวรู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่จิตตัวรู้เฉยๆมันไม่ใช่จิตแต่ว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นตัวนามหรือตัวสภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งท่านใช้คำว่าวิสังขารคำว่าจิตเนี่ยมันก็เกิดจากสังขารแต่ตัววิสังขารตัวเนี้ยมันไม่ปรุงนะเหมือนที่ได้กล่าววันก่อนว่าระหว่างกระจกกับเงาที่ปรากฏในกระจกเนี่ยเหมือนตัวสังขารแต่ตัวกระจกเองเป็นตัววิสังขารเพราะฉะนั้นเงาไม่สามารถที่จะทําให้กระจกนั้นมันแปดเปื้อนหรือไม่สามารถทําให้กระจกนี้หนักได้ แม้ในกระจกนั้นจะมีรูปเยอะแยะมาปรากฏก็ตามกระจกก็ไม่ปรากฏว่าหนักนะเพราะนั้นตัวจิตคือตัวที่เสมือนกับภาพที่มาปรากฏในกระจกแต่ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนตัวกระจกทำหน้าที่สะท้อนเท่านั้นแต่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวจิตเสมือนกับกระจกไม่ใช่เงากระจกก็คือกระจกเงาก็คือเงาเพราะนั้นระหว่างตัวสังขารกับตัววิสังขารตัววิสังขารเหมือนกับกระจกตัวสังขารเหมือนกับเงาที่ปรากฏในกระจกเพราะนั้นเราจึงทำหน้าที่สร้างตัวกระจกคือตัวรู้ตัวนี้ให้เข้มแข็งยิ่งกระจกคือตัวรู้ตัวนี้เป็นทางผ่านของรูปได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะเห็นรูปที่ปรากฏได้มากขึ้นเท่านั้นแต่เรามักจะหลงเข้าใจผิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระจกนั้นคือตัวกระจกเองนะคือเราไปเป็นไปเป็นกระจกแทนที่กระจกจะทำหน้าที่เป็นผู้สะท้อนภาพแต่ทำหน้าที่ยึดเอามาเดินลงไปข้างล่างไปเห็นนกตัวหนึ่งมันวิ่งเล่นกระจกรถวิ่งอยู่ตรงนั้นพอเผลอมันก็บินเข้ามาเล่นตรงนั้นดีดต่อสู้กับนกอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระจกจนกระทั่งว่าทั้งเล็บทั้งปากมันฉีกมันเจ็บมันก็ไม่หยุดมันก็นึกว่าคู่ต่อสู้มันสู้กับมันมันก็สู้อยู่อย่างนั้นแหละเราก็เหมือนกันนะทุกวันนี้เราสู้กับตัวเองแบบนั้นสู้กับเงาตัวเองเหมือนนกที่มันไม่รู้อ่ะแต่เรารู้แล้วทั้งเราว่าเรารู้นะแต่เราไม่รู้หรอกสู้กับตัวเองบังคับตัวเองให้เป็นอย่างนั้นบังคับตัวเองให้ทำอย่างบังคับซึ่งเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเนี่ยเราก็ว่านกมันโง่แล้วนะแต่คนมันอาจจะเป็นมากกว่านกอีกก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากแต่มันก็เป็นแล้วอ่ะคนมันถึงได้ทุกข์ไงมันถึงได้ทุกข์เพราะสำคัญว่าเรากระจกเป็นอันเดียวกันเราก็สู้กับภาพในกระจกแล้วแต่ว่าเราจะกระจกเขาจะแสดงบทบาทอะไรแล้วเราก็ยิ้มแล้วก็หัวเราก็เศร้าโศกหัวเราะไปตามกระจกที่มันแสดงนั่นแหละทั้งที่ภาพของเราเองนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นหรอกแต่เราก็เล่นกับก็ได้ทั้งวันทั้งปีมันเป็นเรื่องตลกแต่ตลกเศร้าๆหน่อยนะถ้าเราทำหน้าที่บทบาทเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เข้าใจว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเนี่ยเราก็เล่นกับความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราทำหน้าที่อะไรเราก็สำคัญมันหมายตัวเองว่าเป็นอันนั้นแหละสมมติอาตมาเป็นพระใครมาบอกว่าไม่ใช่พระนี่อาตมาก็ไม่พอใจละเพราะอาตมาว่ายึดตัวเองว่าเป็นพระอาตมาไปยึดพระในกระจกเป็นอาตมาถ้าอาตมาเป็นเจ้าคุณเนี่ยใครมาเรียกเป็นพระธรรมดาเนี่ยอาตมาก็ไม่พอใจละถ้าเราเป็นแม่ลูกมันมาเรียกว่าอีว่าไอ้นี่เราก็ไม่พอใจเลยนะทั้งที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามนะใช่ไหมเราไปยึดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ไปยึดกระจกว่าเป็นเราทั้งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาปรากฏแทนที่เราจะดูอ๋อนี่คือปรากฏการณ์ไปพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะเป็นเรื่องจริงนะเราถึงได้ทุกข์กันอย่างนี้ดังนั้นมันมีเรื่องโอโชเล่าเอาไว้ว่าจะให้ว่าจะแปลแต่เอามาเล่าเรื่องซะก่อนเพื่อให้อาจารย์สุพินไปคัดลอกเนาะว่าคนไม่รู้เนี่ยมี3ประเภทแต่ในหนังสือท่านใช้คำว่าฟูนะซิมเพิลฟูฟูเดี๋ยวแปลว่าโง่นะฮะซิมเพิลฟูคอมเพล็กฟูแล้วก็เพลสฟูblessful ไม่ใช่ blessful bless ที่แปลว่าพรแปลว่าโชคอะทีนี้เขาบอกว่าคน างคนเนี่ยคือ simple fool คือไม่รู้แบบธรรมดาแบบเด็กอ่ะเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ด้วยนะเด็ก3ขวบ2ขวบ3ขวบเขาไม่รู้เขาไปจับไฟแล้วเขาก็ไม่รู้มันเป็นไฟนะที่เขาไม่รู้จริงๆเขาเรียก simple fool คือโง่บริสุทธิ์ตามภาษาที่เขาใช้ปัจจุบันโง่บริสุทธิ์ก็คือมันไม่รู้จริงๆอ่ะมาหยิบอะไรใส่ได้ก็เข้าปากไม่รู้ว่าเป็นยาพิษไม่รู้เป็นขนมอันนี้ก็แล้วโน่อยากน่าสงสารทีนี้คอมเพล็กซ์ฟูลคือว่าไม่รู้แต่คิดว่าตัวเองรู้อันนี้คอมเพล็กซ์คือหมายความว่าโง่แบบซับซ้อนโง่แบบเชิงซ้อนอย่างคนทุกวันเนี่ยทำไมเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมเราทุกข์อ่ะอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้แต่ทำไมยังทุกข์อยู่อ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเรารู้แต่ความจริงเราไม่รู้ถ้าเรารู้จริงเราต้องไม่ทุกข์สิอันนี้เราคิดว่าเรารู้แต่เราก็ยังไม่รู้ก็เรียกคอมเพล็กซ์ฟูลนะเราไม่รู้แต่เราคิดว่าเรารู้ประเภทที่3เขาเรียกว่าเบลสฟูล the blessed one เราเรียกพุทธเจ้า the blessed one ผู้มีโชคผู้มีพระภาคอันนี้เบลสฟูลจะแปลว่าไงอาจารย์ชิฟินเบลสฟูลแปลว่าอะไรดีคนโง่ที่น่ารักหรือวะเด็กกับซิมเปิลฟูลคนโง่ที่น่าสงสารแต่ว่าเบลสฟูลคนโง่ที่มีพรสวรรค์น่ะมีพรน่ะคือหมายความว่าเขาคนเนี้ยเขารู้ว่าเขาไม่รู้เขารู้ก็ว่าเขารู้ก็รู้เขารู้เขาไม่รู้ก็ค่อยรู้ว่าเขาไม่รู้เนี่ยประเภทเนี่ยนี่เขาเรียกว่า blissful ซึ่งบอกว่าประเภทสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเป็นนะคือเมื่อก่อนดังนิทานของคริสเตียนเนี่ยเขาบอกว่าอีฟกับอาดัมเนี่ยเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยพระเจ้าห้ามอย่าไปกินผลไม้อันนี้นะเรียกว่า the tree of knowledge อย่าไปกินผลไม้แห่งความรู้นะหรือแอปเปิ้ลอย่าไปกินนะแต่มันไม่รู้อ่ะมันก็กินไปกินมามันเลยติดคอออกไม่ได้ทุกวันนี้เราอยากจะได้ความรู้เยอะแยะเลยนะพากันเรียนเพราะเราอยากกินผลไม้ประเภทนี้สมัยเด็กๆนี่ที่เราไม่รู้อะไรแล้วสนุกสนานนะเล่นกันแบบมีความสุขกันนะสนุกกับผีเสื้อสนุกกับแมลงปอสนุกกับลูกหินลูกกรวดสนุกกับดอกไม้สนุกกับแสงจันทร์ดวงดาวโอ้มันสนุกไม่คิดถึงวันทุกข์เลยนะสมัยเราเป็นเด็กนี่ถ้าบอกเพราะเราไม่รู้แบบบริสุทธิ์เรามีความสุขจริงแต่พอเราเริ่มรู้ว่ารู้นั้นรู้นี้ผีเสื้อก็คือสัตว์นั้นมาจากนั้นมาจากดักแด้เริ่มรู้ละแมลงปอก็คือสัตว์มาจากนั้นแมลงกอก็คือแมลงปอลูกเห็นก็ขอทองทำเราเริ่มโตมาเริ่มรู้นั้นเลยเริ่มไม่มีความสุขละเริ่มคิดความสุขแบบเด็กๆก็หายไปเพราะความรู้เพราะเราไปอยากรู้เข้าเพราะความรู้ตรงนั้นแหละมันเข้ามาแทนความคิดตัวนั้นแหละมันเข้ามาแทนความรู้เมื่อก่อนเรารู้สึกตัวนะรู้เขาบอกอะไรเลี้ยงรู้แบบไร้เดียงสารู้แบบที่สุดนะเราสูญหายความรู้ประเภทนั้นไปความรู้ธรรมดานี่แหละความรู้ชนิดนั้นสูญหายไปแล้วก็มีความรู้ชนิดใหม่ขึ้นมาแทนคือความรู้มันไม่ใช่มันเป็น knowledge ไม่ใช่ knowing เราหายไปคือตัวรู้สึกรู้จริงๆเฉพาะหน้าหายไปแต่เราไปมีความรู้คือความคิดคือหมายความรู้ที่เราสั่งสมเนี่ยมันเป็นจิตเป็นใจเป็นความคิดไปซะแล้วแต่ไอความรู้สึกตัวแบบธรรมดานี่เรากับลืมมันไปเราเข้าไปอยู่ในความคิดเพราะเรากินก็กินผลไม้อันเป็นพิษแล้วผลไม้แห่งความรู้ the tree of knowledge the fruit of knowledge ทั้งที่พระเจ้าห้ามนะอีฟกับอาดัม ันนี้เป็นนิทานนะแต่ว่ามันเหมือนจริงแต่พอคนประเภทที่3คนประเภทที่1เนี่ย simple fool เนี่ยคือเป็นเด็กรู้แบบเป็นเด็กแต่ประเภทที่3เนี่ยที่ว่า blissful คล้ายเหมือนกับเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนะมีความไม่รู้เหมือนกับเด็กที่เขารู้แต่เขาบางทีเขาทำเป็นไม่รู้อ่ะนะแต่ประเภทที่2เนี่ยไม่รู้แต่ทำเป็นรู้แต่ประเภทที่3รู้แต่ทำเป็นไม่รู้บางครั้งก็เลยก็ต้องแกล้งโง่นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องรู้อะไรเหมือนกับคนไม่รู้อะไรต้องทำอย่างนั้นให้ได้นะเหมือนกับคนที่ไร้เดียงสาไม่รู้อะไรทำไปแบบไม่รู้มันจะได้ผลนะแต่ถ้าเรารู้นั้นรู้นี้แล้วมันเปรียบเทียบเยอะแยะเลยอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนั้นใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นสติมันถูกหรือเปล่าอย่างนี้อันสมาธิใช่หรือเปล่าปัญญามันจะเกิดแบบไหนฤทธิ์มันจะเกิดแบบไหนฌานมันจะเกิดไหมตัวไหนจะไปดับทุกข์โอ้วุ่นน่าดูเลยมันไปอยู่ในความรู้เสียแล้วไปอยู่ในความคิดเสียแล้วเพราะนั้นถ้าปฏิบัติอย่างได้ผลคือรู้แต่เป็นผู้ไม่รู้ซะทำเป็นผู้ไม่รู้ซะทำไปงั้นแหละมันเหมือนกับเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนะประเภท like ตัวนั้น like ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านโอชัวไว้ว่าไว้อย่างน่าคิดนะเหมือนกับเด็กแต่ไม่ใช่เด็กเราปฏิบัติเหมือนกับเด็กยกไม้ยกมือเล่นกำหนดรู้เหมือนไม่มีอะไรแต่สนุกกับการทำเดินก็เดินจริงๆเด็กเขาเดินมีชีวิตชีวานะไอ้เด็กทำไมมันน่ารักดูน่ารักเด็กดูน่ารักไปหมดเพราะเขารู้บริสุทธิ์นะแต่พอโตมาหน่อยชักน่าชังแล้ว ถ้ามันปากเป็นถ้ามันรู้ชักเด็กน่าชังกว่าแล้วแต่เล็กๆนี่3 ขวบ 3 ขวบ4 ขวบน่ารักเพราะเขาเหมือนฉายาเขาเป็นฉายาพระอรหันต์เป็นเงาของพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เหมือนกับเด็กนี่แหละแต่ท่านรู้แต่ว่ารู้แบบไม่ต้องรู้อ่ะนะท่านก็เหมือนกับเด็กเพราะนั้นก็เหมือนกันเราปฏิบัติเราตามรอยพระอรหันต์ตามรอยพุทธเจ้าแล้วก็ทำเหมือนอย่างนั้นนะรู้เหมือนไม่รู้อ่ะนะทำไปแบบไม่รู้ทำไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้ามันบัดจะรู้ขึ้นมามันรู้ของมันเองแล้วเราไม่ต้องไปอยากรู้ ทำให้มันถูกเท่านั้นเองนะทำให้มันถูกคือทำให้ถูกรู้สึกกับกายความรู้สึกเนี่ยมันสัมพันธ์มันถูกต้องกันเป็นความถูกต้องที่ไม่ต้องคิดแต่เป็นความถูกต้องที่เราได้สัมผัสกายกับใจสัมผัสกันกายกับใจถูกต้องกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความถูกต้องอันนี้เป็นความรู้ที่สัมผัสได้ไม่ใช่ความรู้ที่คิดเอาท่านจึงเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรก็แล้วจะเรียกนะเวลาเราลุกเรารู้สึกได้ลุกจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าเราลุกแล้วใจไปอยู่ไหนไม่รู้อันนั้นเขาเรียกเราก็อยู่ในความคิดแล้วเราไม่ได้อยู่ในความรู้หรือเราเดินจงกรมสร้างจังหวะไปนานๆเนี่ยเรารู้สุขเบื่อเราก็เข้าไปดูความเบื่อจริงๆมันเป็นอย่างไรแต่เราไม่ใช่เป็นผู้เบื่อแต่เราเข้าไปดูความเบื่อฉันไม่เคยดูเลยนะเบื่อเป็นยังไงวันนี้ฉันจะดูแกหน่อยไหนฉันเบื่อให้ฉันดูหน่อยแล้วก็เข้าไปดูอ๋อเป็นอย่างนี้เองความเบื่อเอายังไม่ชัดเอาต้องเบื่ออีกทีหรือนั่งปฏิบัติไปมันง่วงความง่วงเป็นยังไงฉันจะศึกษามาดูอ๋อปฏิบัติไปเราให้มันง่วงมันมาแล้วก็จะดูมันเล่นกับมันเนี่ยลักษณะของการรู้แบบเด็กๆคือต้องการรู้แบบนั้นซื่อๆตรงๆแบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันจะง่วงอย่างนั้นง่วงนี่ไม่ดีเลยนะเป็นนิวรณ์ตัวนั้นตัวนี้ไปนู่นแล้วเขาอยู่ในความคิดแล้วมันยังไม่ได้เห็นตัวง่วงจริงๆมันเป็นแบบไหนเรายังไม่ได้รู้จากมันเลยอ่ะแต่เราไปคิดว่าง่วงมันเป็นอุปสรรคว่านี้ง่วงมันจะทำให้คิดไปแหละนี่เขาเรียกเราเข้าไปเป็นตัวง่วงเสียแล้วเราไม่รู้จักความง่วงความขี้เกียจความเบื่อหน่ายสารพัดแหละหรือมันคิดขึ้นมาเมื่อกี้ฉันคิดไปเนี่ยไอ้หนังคิดอีกทีนี่มันคิดยังไงเริ่มต้นยังไงลองเริ่มต้นให้ดูหน่อยสิความคิด แล้วก็เริ่มต้นคิดมันอย่างนี้นะมันเริ่มคิดก่อนที่จะคิดมันสร้างภาพขึ้นมานะเอาแล้วต่อไปยังไงนี่คือเทคนิคในการปฏิบัติสนุกถ้าศึกษาแบบนี้นะมันเบื่อไม่เป็นเพราะมีเรื่องให้มารู้อยู่เรื่อยอ่ะแต่ทุกวันนี้เราปฏิบัติด้วยความคิดมันถึงยากมันถึงช้าไงมันถึงช้าเพราะฉะนั้นในเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องปัญญาอย่าไปคิดเอาว่ามันเป็นอย่างทำลงไปเลยสติที่รู้สึกตัวก็รู้สึกจริงๆรู้สึกตัวนะไม่ใช่ไปคิดว่ารู้สึกนะรู้สึกตัวได้สะเคาะดูรู้สึกตัวโยกก็รู้สึกจริงเป็นยังไงดูอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวแล้วที่ว่าสมาธิเป็นยังไงสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจอยู่กับทำอะไรอย่างตั้งใจเช็ดพื้นอย่างตั้งใจอยู่กับพื้นจริงๆใจตั้งอยู่กับการกระทำหรือจะยกมือใจตั้งอยู่กับมือที่ยกหรือจะเดินจงกรมใจตั้งอยู่กับการเดินนี่เรียกว่าสมาธิแล้วและการที่จะไปนั่งหลับหูหลับตาให้มันเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิในความคิดอะคิดว่ามันเป็นสมาธิทำแบบนั้นอะแต่มันไม่ใช่ตัวสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าตัวจิตสงบนะแต่ว่าสมาธิแปลว่าความที่จิตตั้งมั่นอยู่ในการกระทำแปลว่าตั้งมั่นเฉยๆในสมาหิโตแล้วก็ปริสุทโธตั้งมั่นอย่างผ่องใสบริสุทธิ์แล้วก็กัมมนิโยตั้งมั่นอย่างรู้ว่ากำลังทำอะไรกัมมนิโยอันนี้คือเป็นนิยามหรือเป็น definition ของคำว่าสมาธิมี3ตัวคือสมาหิโตปริสุทธโธกัมมนิโยเนี่ยเป็นสมาธิละไอ้สมาธิที่ว่าไปเข้าสมาธิขั้นที่1ก็ไปเข้าฌานต้องรู้จักวิตกปิจารปิติสุเอกคตาสมาธิขั้นที่2จะไปรู้จักปิติสุเอกคตาสมาธิไปนู่นอันนั้นก็เป็นตำราไปแล้วมันไม่ใช่ของจริงแล้วทำให้เราสงสัยไงอดสงสัยอดเปรียบเทียบไม่ได้คิดไปถึงเรื่องเอ๊ะมันเป็นฌานหรือเปล่ามันตัวไหนเป็นวิตกวิจารไปอยู่ในความคิดแล้วมันไม่ได้อยู่ในความจริงเพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรก็เป็นสมาธิแล้วอะตั้งมั่นอยู่กับการเดินก็เดินอย่างตั้งใจแต่ว่าทำไปนานๆความตั้งใจมันฝ่อไปแล้วก็ปรับมันใหม่เพราะอะไรเพราะสมาธิของเรามันยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็หมดอำนาจไปแล้วก็ปรับใหม่เหมือนกับเราตั้งติดไฟหุงข้าวสมัยก่อนใช้ฟืนนะพอติดไปสักพักไฟมันฝ่อไฟมันมอดแล้วก็ปรับติดให้มันขึ้นมาใหม่ลูกใหม่สักพักมันก็มอดแล้วก็ปรับใหม่ไอ้ตัวปรับรู้จักปรับให้มันสม่ำเสมอเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคคือตัวจัดการมรรคคือตัวการปรับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแตกดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ว่าตัวไตรลักษณ์มันเป็นมรรคในทางเสื่อมแต่ตัวสติสมาธิปัญญาคือตัวจัดการเป็นมรรคในทางเจริญเขาเรียกว่าภาวนาเราก็มาจัดการเอาสติสมาธิปัญญาไปจัดการกับมันสิไปจัดการกับอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่เจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยอนิจจังทุกขังก็ทำหน้าที่ของมันเราจะห้ามไม่ได้เพราะมันที่ไหนไม่มีรูปที่นั่นต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราต้องการให้ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันแปลสภาพเป็นตัวที่เที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแล้วก็เป็นสภาพคงทนเราก็เอาตัวสติสมาธิปัญญาเข้าไปจัดการเพราะนั้นตัวสติสมาธิปัญญาที่เราไปใช้นี่จึงเป็นตัวมรรคท่านจึงสรุปมรรค8ก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเองก็คือตัวจัดการเมื่อไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังมันทำหน้าที่ของมันเราก็ทำหน้าที่ของเรานะเดินจงกรมสักพักหนึ่งพอสติสมาธิปัญญาพอมีความเข้มแข็งมันก็รู้สึกว่าสนุกอยู่พอเผลอไปสักพักหนึ่งอนิจจังทุกขังมันมาทำหน้าที่ของมันแล้วเรารู้ทันอันนี้มาแล้วก็เข้าไปแก้ไขก็สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยการสลับรู้สลับเห็นทั้งบวกทั้งลบอยู่ตลอดทั้งเกิดทั้งดับตลอดนี่ก็เรียกว่ามรรค การปฏิบัติมันก็สนุกนะเพราะมันมีตัวให้เห็นชัดๆแต่เบื้องต้นให้รู้จักเบื้องต้นให้รู้จักว่าตัวรู้เป็นอย่างไรซะก่อนแค่นั้นเองให้รู้ที่เราไม่ใช่เป็นความคิดไม่ใช่ความรู้เกิดจากความคิดแต่เป็นความรู้ถึงการสัมผัสความรู้จากการประจักษ์ความรู้จากการ experience เนี่ยคือมันประสบนะมันถึงจะเป็นตัวรู้ที่ถูกต้องนะดังนั้นในวิธีการของพุทธเถรเป็นวิธีการที่ซื่อๆตรงๆแต่ว่าเข้าใจนะเข้าใจรู้เท่าที่รู้นะตัวนี้เขาเรียกว่า blissful อันไหนที่ยังไม่รู้ก็ยังเพิ่งอย่าไปรู้มันเอารู้เท่าที่มันปรากฏที่จะรู้นะมันรู้มันเห็นแล้วก็คือรู้นะตัวนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆตัวไหนที่ยังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่รู้ก็ทำไอ้ตัวที่มันรู้นี่ก่อนเหมือนเราเดินส่องไฟฉายไปข้างหน้าเราก็ดูในแสงเฉพาะที่ไฟฉายมันส่องแค่นั้นแหละไอ้ตรงไหนไฟฉายมันส่องไปไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปดูมันอะแสงไฟฉายไปถึงไหนก็ดูแค่ถึงนั้นแต่คนส่วนใหญ่เดินทางแม้จะไปฉายดูไฟฉายในมือก็ยังสะดุดล้มก็มีเพราะมันไปส่องนู่นยังไม่ถึงอ่ะนะแต่ไม่ได้ส่องเฉพาะหน้าที่จะใช้เนี่ยเหมือนกันเรารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่แหละไอ้สิ่งที่ยังไม่เกิดอย่าไปเพิ่งรู้มันอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้ความเจ็บความปวดความเมื่อยความเพลียความคิดความง่วงความเหงาความเบื่อความขี้เกียจมันเกิดขึ้นเราก็ส่องดูมันเฉพาะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยการปฏิบัติมันก็เห็นผลชัดเจนนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้คิดว่าพูดถึงเรื่องความรู้และความไม่รู้ความรู้ความไม่รู้อย่างบริสุทธิ์นะเขาเรียกว่า simple fool ความไม่รู้แบบเชิงซ้อนเรียกว่า complex foolและความไม่รู้ที่น่ารักเรียกว่า blissful คือรู้แต่ทำท่าไม่รู้เอาไว้ก่อนนะแล้วมันเป็นความรู้ที่น่ากลัวนะคนที่รู้แต่ว่าไม่แสดงอาการว่าเป็นผู้รู้นี่น่ากลัวนะคนนั้นนะแต่คนไหนที่ไม่รู้แต่แสดงทำท่าว่ารู้เนี่ยเขาไม่น่ากลัวอะไรแต่คนรู้แต่คนอมภูมิเนี่ยน่ากลัวนั่นน่ะเขารู้แต่เขาทำท่าไม่รู้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการนะแล้วมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสได้ดูได้เห็นของจริงที่ปรากฏแล้วก็รู้ที่ปรากฏในส่วนที่ไม่ปรากฏอย่าเพิ่งไปรู้มันเดี๋ยวมันปรากฏมารู้ให้รู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นพอละให้รู้เท่าทันทุกครั้งที่มันปรากฏโอ้เยอะแยะไปหมดนะถ้าเราจะรู้นะมันมาตลอดเวลาเลยทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปทั้งเป็นความคิดความไม่คิดความสบายไม่สบายความปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมาให้เห็นตลอดหน้าที่ของเราคือเตรียมสติสมาธิปัญญาให้ทันเท่านั้นเองนะมันก็จะเห็นสภาวะนั้นนะช่วงเย็นนี้ก็คิดว่าสมควรเก็บเวลาเนาะกับพระพร้อมกัน